مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا قریب آئین میں میرے کبھی اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تنا آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں گناہ تیری عطا یا رب توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. آج پڑھتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب, آج پڑھتا بنوں گا یا رب. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب کریم کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے اس پیارے پیارے میکے میکے مدنی ماحول کی برکت سے مناجات افطار، جو کہ ہر پیر شریف کو عصر کی نماز کے بعد اس کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں پیر شریف کا جو روزہ رکھتے ہیں خوش نصیب عاشقان رسول، وہ بھی ان میں ایک تعداد جمع ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت پاتے ہیں کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. تو آج الحمدللہ ہمارے ساتھ، جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے سینکڑوں اسلامی بھائیوں کا الحمدللہ تربیت اجتماع جاری ہے، اور آج ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے پیر شریف کا روزہ بھی رکھا ہے، اور آج الحمدللہ غروب آفتاب سے پہلے مناجات افطار میں بھی حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی رہتا ہے، کیونکہ دعوت اسلامی یہ غیر سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک سلسلے میں کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت بھی دی جائے، تاکہ ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے یہ طریقہ کار کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. اگرچہ مناجات سے بھی قلبوں میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، بندہ جب رب سے دعا کرتا ہے، تو اب جیسے ہی ابھی وقت گزر رہا ہے تو ایک اچھا وقت گزر رہا ہے، یہی اسلام کا ایک خوبصورت پیغام ہے کہ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں گزارو، اور وہ کام جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس سے دور رہو. اور آج جو نیکی کی دعوت کے لیے موضوع ہے میرے پاس، وہ اسی طرح کا ایک موضوع ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے حسن اسلام سے، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں. یہ حدیث پاک، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہم نے سنا، تو کہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کاموں کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کی کوئی فلاح ہے نہ دنیا کی کوئی اس میں بھلائی موجود ہے. تو اس حدیث پاک کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، اور اس حدیث پاک کو محدثین نے بڑی اہمیت دی ہے، حدیث بیان کرنے والوں نے اس حدیث کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس میں ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ انسان کے کو ایک احساس زندگی اس میں ہمارا بیدار کیا جا رہا ہے کہ زندگی یہ ایک بار ملتی ہے، ہم ایک ہی بار جیے ہیں، جب مریں گے تو اس کے بعد یہ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بات کی زندگی ہے، جہاں عمل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. عمل کرنے کے لیے زندگی یہ ملی ہے. سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پارہ 29 سورہ ملک، یہ رات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قصد کے ساتھ کو پڑھا جاتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے، کتنا خوبصورت یہ ایک انداز ہمیں عطا کیا کہ زندگی اور موت جو پیدا کی گئی, یعنی یہ جو ارشاد ہوا زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیا کی زندگی میں, یہ جو زندگی ہماری اس وقت جو کرنٹ جو ہم اپنی جو لائف گزار رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا, واچنگ ہے, یہ واچ کی جا رہی ہے لائف ہماری کہ تم کیا کرتے ہو, کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا, یعنی کون زیادہ متعی اور مخلص ہے, کون زیادہ اطاعت گزار ہے, کون اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کرتا ہے, اور کون مخلص ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے, کہ عبادت وہی قبول ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اخلاص کے ساتھ کی جائے. تو یہ ایک انداز ہمیں بیان کیا کہ ہمیں زندگی اور موت جو دی گئی ہے یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے جنہیں ہم نے استعمال کیا ہوا ہے, کھیل کود. اور یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی بیان کی کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں. اب ہم غور کریں ہماری زندگی کے شب و روز پر, ہم کس قدر وہ کام کرتے ہیں جن میں ہمیں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. فضول قسم کے کاموں میں ہم پڑے رہتے ہیں, فضول قسم کی ایکٹیویٹیز, ان نیسسریز ایکٹیویٹیز جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اندر ہم انتہائی طور پر مشغول ہوتے ہیں, جبکہ قرآن بھی کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, کہ ایک کامل مومن کی, ایک فلاح پانے والے مومن کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بےحدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتا, پڑھنا دور کی بات ہے دیکھتا تک نہیں ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیکار اور فضول قسم کے کاموں کو چھوڑ دے, بے مقصد باتوں میں نہ پڑے, بے ہدا کاموں میں نہ پڑے. اس میں بیکار بولنا بھی ہے, یعنی جس بات کا فائدہ ہی نہیں ہے. فضول گفتگو کی تعریف کیا ہے کہ نہ جس کا دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو, وہ کلام فضول کلام ہے. اسی طرح وہ افعال جو بیکار ہیں, ان نیسسری ہیں ایکٹیویٹیز, ان سب کو چھوڑ دے اور وہ کام کرے جس کو اس کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. اسی طرح لغ گفتگو, یعنی ایک تو فضول کلام ہوتا ہے, پھر ایک کلام تو وہ کلام جس کی واقعی مذمت کی جائے گی, جس سے انسان گناہگار ہوتا ہے. جو گناہگار ہوگا وہ تو کلام ویسے ہی ترک کر دینے کے قابل ہے کہ اس کو ترک ہی کیا جائے کہ اس سے اس کو گناہ ہوتا ہے. دل آزاری کر دی بلا اجازت شرعی, غیبت چگلی طرح طرح, جب زبان بولتی تو پھر دس قسم کے کام کرتی ہیں. اب ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ اس قدر درس دیتا ہے کہ اسلام کا کسی انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ فضول چیز کو, لا یعنی چیز کو ترک کر دے تو جس میں گناہ ہوگا وہ کس قدر اس کی مذمت کی جائے گی. تو یہ سارے جو مطلب کہ کھیل تماشے ہوتے ہیں, فضول قسم کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں, ٹائم پاس جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار تو ٹائم پاس کرتے ہیں, ہمارا ٹائم پاس کیا ہے؟ ہمارا ٹائم پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہی ہم نے اپنا ٹائم نکال لینا ہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملے, تاکہ قیامت کے دن ہم اس سے مطلب اس کو دیکھیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا ملے گی, خوشی ملے گی. ہم اپنی زندگی کے بہت سے کام اسی طرح گزار دیتے ہیں, اسی میں بولنا بھی ہے. ہم بولتے بھی ہیں تو یہ نہیں سوچتے, بولنا ہمارے بہت زیادہ ہماری ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے. ٹاکنگ ٹاکنگ ٹاکنگ ٹاکنگ ٹاکنگ ٹاکنگ, آئی تھنک سو وی آر ٹو مچ ٹاکنگ, اتنی ٹاکنگ ہے ہماری, اتنی بولنا ہے, اتنا بولنا ہے, اور جب سے موبائل آیا تو زیادہ بولنا ہے. جو ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور ذکر میں یہ کہے الحمد للہ, ذکر اللہ کے لیے کہے, کیا کہے؟ تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب جتنی دیر آپ اور میں فضول کلام کر رہے ہیں تو اتنی دیر یہ جو ہمارا لاس ہوا ہے کہ اتنی دیر میں ماتا نے کتنی نیکیاں کما لیتے. اور بھی کئی ایسے تفکرات ہوتے ہیں, کئی ایسے کام ہوتے ہیں, کئی ایسے مشاغل ہوتے ہیں جن میں انوالو ہونے سے اس کو ثواب ملتا ہے. بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے, لیکن دیکھا جائے تو وہ بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے. جیسے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مجھے جو تھوڑا بہت یاد آتا ہے کہ ایک رات وہ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے, ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے, جب فجر کی اذان ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے آج کی رات میں قرآن پاک سے 1000 مسائل نکالے ہیں, 1000 مسائل کا استنباط کیا جو مجھے یاد پڑتا ہے. اس طرح کی ان کی روایت ملتی ہے. تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالی کے رضا والی کوئی بات, کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور اس سے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالی کی ناراضی والی کوئی بات کہہ دیتا ہے, اسے اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا, مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے. ایک بات کہتی اور وہ یا تو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گی یا رب کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لقمان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو اس قدر فضیلت اور بلند مرتبہ کن باتوں کی وجہ سے حاصل ہوا, تو انہوں نے فرمایا سچ بولنے, امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے, یعنی جو ان نیسسری ایکٹیویٹیز ہیں میں نے ان سب کو چھوڑ دیا, اگنور کیا, نہیں کرنا اس چیزوں کو. اگر ہم اس مدنی پل پر غور کریں تو کتنی ہی کھیل تماشے اور مطلب جیسے کہ ٹی وی کو دیکھ لیں, فضولیات کا ایک ملغوبہ ہے. اگر اس پر اللہ تعالیٰ توفیق دے, اگر ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا, ادروائز آپ خود فیصلہ کر لیں کہ موسیقی بے ہدا اور بے پردہ عورتیں اور طرح طرح کی اس میں مطلب کہ فضولیات اور گناہوں بھرے جو معاملات ہیں, تو اس سے کیا دنیا اور آخرت کو نقصان ہی ہونا ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے. موبائل پر لگے ہوئے اتنی دیر تک بات کر رہے ہیں, لیٹ نائٹ آپشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ. لیٹ نائٹ آپ کے اوپر نیند نہیں آ رہی, آپ کے اوپر رات ہے, تو کیوں مطلب یہ موبائل پر لیٹ نائٹ آپشن سے فائدہ اٹھا رہا, آپ کے اوپر رات ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, تو ثواب کماؤ نا, آؤ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, ذکر و اذکار کریں. جو علم نہیں ہے اسے علم سیکھیں. میرے مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں, میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں, جو ماحول سے دور ہیں ان میں بالخصوص یہ چیزیں بہت آ جاتی ہیں اور فون پر لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا فرض علم سیکھے, کیا آپ کو نماز, غسل, وضو اور جو مہلکات ہیں, ریاکاری, حسد, بغض, کینہ, غیبت, چگلی اور دیگر جو عبادات ہیں, طہارت کے اتنے دنیا بھر کے مسائل ہیں, کیا آپ نے سیکھے؟ میں ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں جس پر یہ علم سیکھنے فرض ہیں. یہ علم آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہے, مجھے پتا آپ کے پاس بہت فرصت ہے. آپ کے پاس دوستوں کے ساتھ گپ مارنے کی فرصت ہے, الارم بج گیا, آدھے آدھے پونے پونے گھنٹے تک لیٹے ہوئے, اتنی فرصت نہیں تو کیا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں, دوستوں کے پاس چلے گئے, ادھر چلے گئے, فلاں کے گھر چلے گئے اور بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں, چگلیاں کر رہے ہیں, فضول قسم کی باتوں میں مشغول ہیں. تو وقت ہی وقت ہے, تو اتنا سارا وقت آپ کے پاس ہے تو آؤ نا عبادت کرتے ہیں. افضل ترین عبادت علم دین سیکھنا ہے, نماز فرض ادا کرنی ہے, شریعت پر عمل کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, رب کو راضی کرنا ہے. اگر رب راضی ہو جائے گا دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ تعالی لا یعنی ان نیسسری جو کام ہے, جو ضروری نہیں ہے, بالکل بیکار ہیں, فضول ہیں, ان کو چھوڑ دیں گے. تو اپنا وہ کریں محاسبہ, سو کیا کہیں گے آپ محاسبے کو, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس لگائیں. اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, فکر مدینہ کریں, مدنی انعامات کو ڈیلی پڑھیں, تھوڑا سا وقت ہے مدنی انعام کو, یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی شیڈول ہے، سلیبس ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، مدنی انعامات، اس کو لیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور پلیز اس کو مطلب کہ فلفل کریں، اس کو پور کریں. یہ ہمارے مطلب کہ اعمال کو درست کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہمیں دیا گیا ہے مدنی انعامات. اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، اب میں یہ سب کہہ رہا ہوتا تو یہ ایک فیلنگس ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مطلب ان چیزوں میں مبتلا ہے. اب پتہ نہیں ان کو کب مدنی چینل ہم دکھائیں گے، کب وہ ماحول کے قریب آئیں گے، کب ان کو اس بات کی اویئرنیس ہوگی، کب ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ مطلب ہمیں اس کی طرف نہیں کہا گیا، ہمیں تو نیک اعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے. زندگی اور موت کا یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ زندگی، ہم دنیا میں پیدا ہوئے اور ہم مر رہے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں تمہیں کون اچھی عمل کرتا ہے. سو اچھی عمل کرنے اور اچھی عمل کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے، اچھی صحبت ضروری ہے. بری صحبت تجھے برا بنائے گی، اچھی صحبت تجھے اچھا بنائے گی. اور سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے. تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان تک یہ پیغام، یہ کام بہت بڑا کام ہے اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری سیلف ریسپانسبلٹی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تمام مسلمان اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی طور پر مبلغ ہیں، ان کا کام ہے پہنچا دینا. تو ہر ایک تک پیغام پہنچائیں، مدنی چینل گھر گھر آن کریں سے انشاءاللہ، لاؤڈلی انشاءاللہ گھر گھر مدنی چینل آن کریں گے، گھر گھر مدنی چینل دکھائیں گے، ایک ایک کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرائیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ جہاں جہاں سے بھی آئیں وہاں پر ہر جگہ پر مدری چینل شروع کرائیں، جہاں بھی ہیں آپ نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچائیں گے، نیکی کی دعوت عام کریں گے، خود بھی برائی سے بچیں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے، خود بھی نیکی کریں گے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. پکڑ پکڑ کر لے کر آئیں گے، آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، آ جاؤ دعوت اسلامی کے سنت و برے میکے میکے مدنی ماحول میں آؤ، انشاءاللہ عزوجل آپ کی زندگی بھی مدینے کی خوشبو سے مہک جائے گی. صلوا علی الحبیب. بخش ہماری ساری برسا تیرا رحمت برکا، برسا تیرا رحمت برکا یا اللہ، میری جان بھر دے یا اللہ، میری جو صدقہ یا اللہ میری جان تیری عطا سے